Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Lijep pozdrav, u eteru ste Internet radija Srijem, pratite emisiju Poduzetnički impuls ponedjeljkom. Danas smo u jednom veselom poduzetničkom prostoru namijenjenom najmlađima. Točnije, posjetili smo igraonicu Mika, namijenjenu čuvanju i poduci predškolske i školske djece, u kojoj prigodi razgovaramo s njezinom vlasnicom, mladom poduzetnicom Marijom Bušnjom. Gospođa Bušnja, srdačan pozdrav u poduzetničkom impulsu. Srdačan pozdrav i vama, hvala što ste me pozvali. Možete li nam u uvodu približiti svoju poduzetničku zamisao? Kako je nastala Mika? Pa ovako, Mika je nastala prema nekakvom osobnom iskustvu, naime majka sam bio kćeri, koje su bile prisiljene ostajati same kod kuće dok je tata bio na poslu. Radila sam, imala sam nekako atipično radno vrijeme. Dakle, nisam radila 8 sati dnevno, nego u školi 2-3 sata prije podne, 2-3 sata nastavna popodne, subotom prije podne, pa sam bila prisiljena ostavati dijete, odnosno djecu kod bake, kod tate, tetke itd. I vidjela sam i kod svojih kolegica na poslu da imaju sličan problem, znači sa čuvanjem djece dok su roditelji na poslu, da se moraju snalaziti na različite načine. Pa sam pretpostavila da postoji dosta takvih roditelja u Vinkovcima koji imaju potrebu, znači, za skrb i za čuvanjem djece u popodnevnim satima, u kasnim, u ranim večernjim satima, vikendom čak, prije popodnevnim satima, jer su različita razna vremena i ljudi rade različite poslove, imaju različite obiteljske okolnosti i tako. Da, zanimljiva je priča što ste vi zapravo napustili stalan posao i upustili se u poduzetničke vode na način samozapošljavanja. Tako je. Koliko je prošlo vremena od ideje do realizacije projekta? Ko vam je u tome pomogao? Od same ideje, znači od napuštanja prethodnog radnog mjesta je prošlo točno godinu dana sad već. A do realizacije, odnosno do početka rada, samog boravka, odnosno igraonice, je prošlo 8 mjeseci. Napustila sam radno mjesto gdje sam radila 16 godina, kao nastavnik, odnosno profesor engleskog jezika, s uzrastom od 3 godine do 18 godina, znači vrtićki predškolski uzrast i školski, odnosno srednjoškolski uzrast. Djece stupnjevi od onog pristupnog pripremnog stupnja do B2 stupnja, to je otprilike jezična razina u otprilike usporedbi sa jezičnom gimnazijom, jel, po završetku jezične gimnazije B2 stupanj koji djeca steknu. Na temelju iskustva koje sam imala, a i ovog osobnog iskustva koje sam prethodno navela, sam došla do ideje da bi bilo dobro iskombinirati i pružiti takve nekakve usluge roditeljima i pokušati s tim. Evo, to. Možemo reći par riječi o investicijskoj konstrukciji. Koliko sredstava ste uložili u pokretanje vlastitog posla? Što podrazumijeva opremanje jednog ovakvog poslovnog prostora? Pa ovako, s obzirom da sam se već susrela na prethodnom radnom mjestu, znači kod bivšeg poslodavca, sa sličnim sadržajima, naime, tamo sam isto vodila odjel predškolskog odjela, odgoja gdje se opremao prostor, unajmili smo prostor, trebale su ideje, znači, za opremanje interijera, kako bi se rasporedio prostor, kako bi funkcionirale aktivnosti, s kojim uzrastom raditi, tako dalje. Imala sam ekipu, dvije kolegice su radila sa mnom. To nam je bio pilot projekt u čemu smo bile vrlo uspješne. Nakon 3 godine smo već, znači, svom poslodavcu doveli 58 djece uzrasta 3 do 6 godina. To sam primijenila u svom poslu, naravno dodala sam neki svoj osobni štih, jel? Touch, da, što bi rekli. I još sam razradila ideju, znači, vezanu za potrebe školske djece u smislu pisanja zadaća, rada nekakvih aktivnosti dodatnih dok su kod nas u boravku, da provedu vrijeme kvalitetno, ne pred ekranima, nego da potaknu malo svoje moždane vijuge i da budu kreativni i da se socijaliziraju, znači da razviju malo, da razviju prijateljstva nova i malo, da onako, neke svoje recimo, kvalitete da dođu više do izražaja, jel? Kao kod osoba koje će u budućnosti biti osoba, jel? Kod djece. A molim vas, približite nam malo taj hodogram realizacije projekta. Pa ovako, od same ideje, znači od napuštenja posla, uz posao, ako imate... Mislim, ispričavam se, vrlo važno je reći da vas je tu pratio Zavod za zapošljavanje. Tako je, tako je, to sam htjela reći, da. Da bi krenuli u tako nešto, malo je teže, ja sam, znači, napustila stalno radno mjesto s punim radnim vremenom i krenula u prikupljanje dokumentacije. Tu mi je jako pomogla, znači, gospođa koja radi u Zavodu za zapošljavanje kao savjetodavac. Ona daje, znači, smjernice koja dokumentacija se mora prikupiti i prvenstveno mora se izraditi poslovni plan. Tu vam pomogne osoba koja održi kraću edukaciju, na koji način se ispunjavaju određeni obrasci, formulari, što se očekuje, što bi bilo isplativo, s kojom pretpostavkom komisija koju se kasnije pristupa, razrađuje taj plan, analizira i na koncu, nadamo se, odobrava, odnosno podržava i dalje prosljeđuje u Zagreb da bi se financije odobrile i dale novom poduzetniku. Znači, prvo savjetovanje ide za samozapošljavanjem sa djelatnikom zavoda u Vinkovcima, potom se ide na tu kraću edukaciju gdje nas se upućuje, znači, koje bi mogle biti zamke pri nekakvim, ako krenemo nekakvu s puno entuzijazma, nekakvu ideju koja možda je zvuči jako dobro, da li je ona primjenjiva na ovom tržištu ovdje kod nas, u ovom dijelu naše države i tako, jel, da li je biti ostvariva i realna. Nakon te kraće edukacije se popunjava sva dokumentacija, rade se izračuni kolika su ulaganja, znači, zavoda, ukoliko odobri poslovni plan koji se izrađuje, koji vrlo detaljno, znači, se mora izraditi i izanalizirati pred komisijom koje čine, mislim, 5 ili 6 članova zavoda, djelatnika, i nakon toga se čeka odobrenje, znači, od strane iz Zagreba. Odgovornog tijela, dobro. Odgovornog tijela, tako je, i nakon toga se čeka, znači, uplata sredstava na žiroračun. O kojim sredstvima govorimo u vašem slučaju? Pa, u mom slučaju ja sam tražila, odnosno, postoje opcija zapošljavanja, samozapošljavanja uz poticaj, znači, u iznosu od 55.000 kuna. Čula sam od djelatnika zavoda da je prije su bile, znači, te poticajne mjere manje, 35, ako se ne varam, sad su malo povisili. Plus, što mi je odobreno još 15.000 kuna za zapošljavanje osobe za stručno osposobljavanje, što još nisam iskoristila. Ja sam već imala djelatnice koje su odgovarale svojim kompetencijama i svojim obrazovanjem za radna mjesta koje su bila potrebna. I senzibilitetom. I senzibilitetom, tako je, i stručnošću. Tako da, znači, 55.000 od strane zavoda i 17.000 ukoliko zaposlite osobu koja je nezaposlena, odnosno nekoga novo zaposlena, otvorite novo radno mjesto. Dobro, i tome ste vi pridodali neka vlastita sredstva? Vlastita sredstva svakako morate imati, budući da Zavod za zapošljavanje jasno definira, to su isključivo namjenska sredstva. Znači, 55.000 kuna se raspoređuje u nekakvih 10 točaka koje su od primjerice od marketinga, promocije, znači, svog rada, preko interneta, weba, izrade nekakvih, znači, tiskovina i letaka, reklama, znači, uredska oprema, namještaj, didaktičke igračke, tu su jako osjetljivi primjerice, mora se biti jako, jako precizan i jasan što točno podrazumijeva nekakav materijal koji je specifičan, oprema nekakva. Namještaj, znači, podrazumijeva, primjerice, kod nas je za opremanje bilo potrebno kupiti dosta stolica, radnih stolova, polica i tako dalje, dok primjerice potrošni materijal ne ulazi u namjenska sredstva, znači ta sredstva ne pokrivaju ono što su nama mjesečni troškovi, primjerice materijali za rad s djecom, papiri, opremanje prostora u smislu, ne znam, tepisona, podova i neke stvari koje nisu, znači, količinski mjerljive, se ne mogu uzeti. Znači, ta sredstva moraju jasno biti definirana i sve morate potkrijepiti računima koji idu preko žiro računa, znači, mora se čuvati dokumentacija. Sve mora biti vrlo transparentno i u tom slučaju, znači, nemate ni potrebe, ne dolazi nikakva inspekcija, ništa, sve funkcionira u redu, kao što je kod nas da se... Dobro, konzumirate naravno poticaje, koje su vaše obveze? Obveze su prvenstveno znači redovito plaćati doprinose za djelatnike, ovoga, mislite na financijsko obveze? Da, da, da. Uopće li to cijeli taj paket, dakle, koji je vezan za Zavod za zapošljavanje, odnosno ovu subvenciju, konačni cilj je zapravo izdržati na tržištu prije svega godinu dana? Godinu dana, znači postoje obveza prema Zavodu za zapošljavanje. Znači, mi moramo opravdati sredstva koji su oni osigurali nama. Ovoga, nakon godinu dana možemo, što se tiče i zapošljavanja i opremanja, ulaganja, traženja novih poticaja, funkcionirati samostalno. Dotad, znači, funkcioniramo na način na koji zavod tu postavio. Da, simpatično je bilo čuti kada ste rekli da su vas upozorili na moguće zamke. Jeste li naišli na kakve zamke i jeste li ih uspješno eskivirali? Zamke, primjerice, pa sad nisu zamke, ali treba uzeti, treba postaviti pod pitanja. Prilikom edukacije bi bilo najbolje. Znači, ako vam neke stvari, neki detalji, stručno osposobljavanje, dobijete, znači, odobreno vam je još 15.000 kuna za osobu da zaposlite, s tim da su kriteriji zapošljavanja te osobe jako, jako detaljni. Primjerice, da bi netko zaposlio sa zavoda osobu na stručno osposobljavanje, to mora biti osobno, ako radi, evo u mom slučaju, ako se radi o djeci uzrasta od 3 do 10 godina, mora biti odgajatelj ovoga, ili učitelj razredne nastave. Ako vi sami niste te struke, vi ne možete biti mentor, znači osoba ne može doći na stručno osposobljavanje, vi niste tih 15.000 u stvari uopće realizirali, jel? To je otprilike to. To nam na edukaciji nije rečeno, jel? Znači, odobreno je, poslovni plan je bio vrlo kvalitetan, ali evo, taj dio nismo dobili, jel? I dobro, suma sumarum, što govori vaše dosadašnje poduzetničko iskustvo? U kom smislu država i lokalna uprava mogu eventualno dodatno ohrabriti mlade i nove poduzetnike? Pa ovako, koliko sam upućena, pratim stranice, znači, grada i u poglavarstvu sam bila vezana za financiranje i da vidim nekakve koje su moje mogućnosti dalje za razvijanje posla, da proširim usluge i tako dalje. Ovoga, naišla sam na puno pozitivnih komentara i dojmova i tako, dosta djece dolazi, znači od samih roditelja koji su zaposleni u državnim ustanovama. Međutim, nismo još dobili smo odobrenje za opremanje prostora. Mi smo to već napravili, to nama nije potrebno, nama su obrtna sredstva potrebna, budući da treba vremena da ljudi prepoznaju to kao nešto dobro i najčešće dolaze novi klijenti po preporuci, znači po preporuci roditelja i jednog na drugog, jel, a ne manje preko reklame, jel? Tako da treba vremena. Usmena predaja. Usmena predaja, definitivno. Ajmo biti konkretni. Što Mika nudi svojim klijentima? Kojim sadržajima se možete pohvaliti? Ovako, nudimo znači prvenstveno boravak djece od 7 do 21. Tu se razlikujemo. Mislim da ni u Osječko-baranjskoj županiji, čak ni Brodsko-posavskoj, znači nemamo ovoga... ne nudimo, nema ovakve usluge kao što nudi naš produženi boravak. Znači, radimo od 7 do 21, svi vrtići u Vinkovcima i produženi boravci rade do 17 sati najkasnije, radimo subotom od 7 do 13. Fleksibilni smo po pitanju radnog vremena u smislu dovođenja i odvođenja djece, znači roditelj ako plaća mjesečni cjelodnevni boravak može dovesti djecu, dovesti svoje dijete, djecu, jel, imamo tu i braće i sestara, primjerice u 7 sati ujutro i doći u 15 sati ili dovesti u 12, doći u 20 sati na večer. Imamo i poludnevni boravak, znači do 5 sati dnevno, isto tako, kako roditelj kaže da će dovoditi dijete, tako ga dovodi i odvodi, znači tu smo stvarno fleksibilni. Što se tiče prehrane, nudimo obroke i topli obrok, imamo dostavu, dogovorili smo s jednom tvrtkom iz Vinkovaca, kuhani obrok, doručke, večere, užine, tako da smo praktički po uzoru na vrtiće, odnosno boravke za školsku djecu, osmislili naš plan, znači dnevni funkcioniranje, što se tiče osnovnih potreba djetetovih. Ostale usluge su uz, znači, samo osnovnu skrb o dječjim potrebama, su rad sa školarcima u smislu pisanja domaćih zadaća, znači asistencija ukoliko je potrebno, i poduke iz engleskog jezika za školsku djecu. To može biti kontinuirano jezično učenje u smislu da se s djecom radi konstantno, znači, na jezičnom obrazovanju i instrukcijska nastava ukoliko dijete ima poteškoće u savladavanju školskog gradiva. Tu se prilagodimo, znači, programu koji se izvodi u rednoj školi. I imamo englesku igraonicu, znači, za najmlađi uzrast, to je od 3 do 6 godina. Jel? To je grupica djece, trenutno ih ima 10 i, evo, kažem, počeli smo sa 6, svako malo netko dovede i imamo kroz 8 mjeseci, znači 2 puta tjedno, nastava engleskog jezika za najmlađe i već imamo jako dobre rezultate i roditelji su jako zadovoljni. Osim toga, vikendom nudite mogućnost proslave rođendana. Da, tako je. To smo ponukani, znači, upitima roditelja s više strana, s obzirom da im se jako dopao unutrašnji prostor, kako je uređen, kako se djeca osjećaju, postoji li mogućnost tog, pa smo razmislili i to smo naknadno, znači, uveli. Subotom u popodnevni sat imamo 2 termina i nedjeljom 1 termin. Ne možemo nuditi više, s obzirom da ja osobno i sama imam svoju obitelj, moram se i njoj posvetiti. Proslave rođendana gdje organiziramo ili, znači, da iznajmimo samo prostor roditeljima. Roditelji kažu kako bi htjeli da to sve skupa izgleda, dekoriramo im, prilagodimo nekim dječjim željama, afinitetima i tako dalje, ili puno uslugu u smislu, znači, ono, klasičnog menija, jel, pizza, grickalice, proslava, slatko i sve ostalo što ide, jel, uz animatore i to je veliko bilo to. Koja usluga ili koje usluge od navedenih su najpopularnije? Najpopularnije, da, trenutno, da. S obzirom da nam 50% prilike klinata su školarci, znači djeca od 1. do 3. razreda, tu bi rekla da to prevladava, jel, kao najtraženije. Plus djeca od 3 godine, njih imamo najviše. Roditelji su jednostavno prepoznali da ako su u drugoj smjeni, umjesto da dijete provede s bakom koja možda ima neke svoje obaveze i tako dalje, ili tatom koji je zaposlen, dosta roditelja nose posao kući i tako dalje, mogu dovesti dijete u popodnevnim satima i ako rade drugu smjenu, djeca borave kod nas. Tako da školarci i djeca otprilike nekog mlađeg vrtićkog uzrasta su ono što kod nas je, znači, osnova našeg trenutno privremene djelatnosti. Kako uspijevate zabaviti i educirati različite naraštaje? Na koji način djeca provode vrijeme u Miki? Pa ovako, u današnje vrijeme djeca najčešće, govorim sad o školskoj djeci, provode vrijeme pred ekranima, jel? To je, nakon napornog radnog dana roditelju je bitno da je dijete nahranjeno, da je u toplom, da je zadaća napisana i onda žele malo vremena za sebe da odahnu. Mi ovdje se posvetimo onako, prvenstveno pokušamo upoznati dijete, da vidimo čemu je sklono, u čemu bi bilo dobro, u čemu i kako se osjeća, da li je onako nekako malo osamljeni tip ili je dijete koje je vrlo društveno i želi ekipu i želi se družiti. Imamo i pregršt društvenih igara koji sami volimo, jel? Mi smo mlade osobe koje se vole zabaviti, igrati, natjecati se, natjecateljski duh je uvijek prisutan u čovjeku i treba ga njegovati. Tako da imamo i, znači, društvene igre, različite likovne materijale koristimo, jako puno ulažemo u to. Natjecanje, nekakve poligone, imamo velik prostor, tako da imamo mogućnosti stvarno svašta organizirati. Upriličimo nekakve posjete iz škola, nam dolaze kolegice, znači, iz bivšeg radnog mjesta, su se ponudile pa su dovele svoje, znači, učenike ovdje u posjetu, pa smo organizirale nekakve radionice, pa povezali malo djecu koja su naša i djecu iz njihovih razreda. Da, to sam htio pitati upravo. Postoji nekakva interakcija sa drugim obrazovnim ustanovama? Da, očito postoji. Da, postoji, definitivno. Nedavno imali smo posjetu za prigodom za Svetog Nikolu, znači 6. prosinca su nam došli iz Crvenog križa, baš moji bivši učenici, znači iz škole u kojoj sam radila, i upriličili su jednu lijepu božićnu predstavu. Djeca su bila stvarno oduševljena, a i djeca koja su to, srednjoškolci su sad u pitanju, koji su to odglumili, odigrali i napravili prekrasnu scenografiju, stvarno je bilo jako, jako dojmljivo, jako lijepo. Nismo naglasili, u Miki su trenutačno zaposlene 3 osobe. 3 osobe, tako je. Stignali te sve to obslužiti, realizirati, stigne, zamišljeno? Definitivno, samo smireno, onako, uz osmijeh i stignemo. Djeca su se već navikla, u početku su bila pojedinci, pogotovo školska djeca, već s obzirom da im je škola nešto novo, prvašići, pogotovo, jel, puno promjena, malo su bili onako, ali sad su se već sve opustili, atmosfera je onako baš opuštena obiteljska atmosfera, rekla bih, prije nego nekakva onako stroga. Ja. I djeca se međusobno poznaju. Kako djeca oni međusobno poznaju. Funkcioniraju? Bez Odlično. Obzira na... Bez obzira, znači, na taj nekakav... I razliku u godinama. Razlika u godinama je velika. Znači, imamo djecu čak i od 2,5 godine i djecu od 10 godina. Jako se dobro slažu. Tu se i razvija, znači, osjećaj empatije i ovaj, plus što se socijaliziraju, oni koji su bili malo poučeni, zato su roditelji možda neki i upisali, jel? Ovoga, djeca razvijaju različite vještine koje ovaj, možda ne bi u svom domu, jel, ili u nekom drugom okruženju, u školskom okruženju gdje se gdje je fokus stavljen isključivo znači, na savladavanje programa i dnevni plan, program nastavnika, gdje se ne bi mogle do te mire njegovati. Tako da ovaj, svakako mislim da svi profitiraju iz zajedničkog boravka ovoga. Ako dođe do nekakvih nesrazmirica, znači ovaj, konflikata, tako nekakve situacije, najčešće je to među vršnjacima, što je sasvim normalno, jel? Ali veliki paze na male, a mali idu za velikima, tako da je to ko miševi za frulašen, jel? Otprilike. Izgleda jako lijepo. Kakva je frekvencija, u kojoj doba dana i tjedna je veća potreba za čuvanjem djece? Odnosno, kada je u Miki najveća gužva? Najveća gužva otprilike kada se susreću dvije školske smjene, znači kad, odnosno kad jutarnja smjena završava sa školom, djeca dolaze kod nas u boravak, a djeca koja idu u drugu smjenu nisu još ovaj, otišla u školu, tako da otprilike negdje oko 10:30, 10:30 do jedno 16 sati dok roditelji ne završe s poslom i dođu po svoju djecu, tu bude najveći broj djece koja borave. Nakon ručka koji je oko 12 sati se odvajaju djeca koja idu u spavaonicu, imamo popodnevni odmor za vrtićku djecu, trenutno imamo 10 mjesta i 9 je popunjenih, znači ovaj, spavača. Imamo djece predškolske dobi ovaj, od 5 i 6 godina koji pohađaju malu školu ovdje u ovaj, državnom vrtiću u Nazoru. Oni naravno ne spavaju, imamo školarce koji u to vrijeme znači pišu zadaću, imamo učionicu, tako da sa svakim pojedinačno sjedamo, pregledamo njihove knjige što su radili, ovaj, gradivo i naravno obilježimo ovaj, njihov napredak. Tako da, ukoliko ja primjerice, ako sam odsutna na nekom danu, da kolegica može preuzeti dalje i vidjeti što se radilo. Da pratimo i njihov napredak u školi i roditelji su jako zadovoljni. Da, konstatirali smo kako je Mika jedinstvena u odnosu na konkurenciju. U kojem pravcu se vi možete razvijati? Gdje vidite prostor za nekakav dugoročni napredak za neke nove sadržaje? Novi sadržaj bi definitivno bilo razmjena nekih novih ideja. Mislim, ideja je ima previše. Sad, samo ovisi koliko prostora imate za to. Znači da bi, primjerice, ja koja sam krenula kao nekakav ono, pokretač tog svega, jel? Ovaj, pokušala se povezati s nekim drugim ustanovama, školama, izaći iz Vinkovaca pa mora pokušati to prezentirati. Ovoga, trebate se maknuti od ovog osnovnog, znači što kolegice rade, jel? Sama skrbi njega ovaj, mlađoj djeci. Bilo je nekih roditelja koji, imamo roditelje primjerice koji rade u Vinkovcima, su iz Markušice dovoze, znači svoje dijete ovdje iz Antina, tako da ovaj, imamo upite roditelja čija su djeca autistična primjerice i nijedna ustanova u Vinkovcima ih ne želi primiti, djeca nisu ni agresivna, vrlo su topla, draga, oni su u svom svijetu, znači djeca s posebnim potrebama, ali djeca koja ne ugrožavaju nikoga i ovaj, osjećaju se dobro okružena drugom djecom, što je prirodno, jel? I što je nužno, tako je da. Ovaj, tako da smo, evo, imamo i dvoje takve djece i mjesecima djeca već dolaze od samih početaka, znači kad smo počeli djelovati, ovaj, su s nama. I nije bilo nikakvih neugodnih ili loših iskustva, ni po dijete, odnosno djeci ovaj, o kojem govorimo, a ni po djeci s kojim su okruženi. A o čemu sanjate u poslovnom kontekstu? Kako bi u nekom savršenom scenariju Mika možda trebala ili mogla izgledati za 10 godina? 10 godina. Pa evo, stavila bi kao jednu, onako, za 10 godina. Da, hipotetski. Pa sad razmišljam prvenstveno ovako o nekim privatnim okvirima. Čerka mi je 18 godina, druga 11, tu su već odrasle osobe, možda bi one mogle ući u taj posao. One već provode puno vremena ovdje i uživaju u tome, pogotovo ovaj, kad je posloga ručka, jedu s njima, razgovaraju s tom djecom, sklopili su neka prijateljstva, pogotovo mlađa ovaj, kći. Tako da mislim da prostora za nove ideje, širenje posla ima, može se samo evo kažem, trenutno smo fokusirani na to da ovaj, zadržimo ove klijente koje imamo, da privučemo još neke i kad skupimo jedan taj broj djece, da se onda dalje razvijamo i to je to. Na koji način ste prepoznati u javnosti? Mislim, nešto ste rekli o marketingu, najsigurnija promidžba vam je preporuka. Pa preporuka, ste rekli, ali aktivni ste i na društvenim mrežama. Na društvenim mrežama smo vrlo aktivni, praktički imamo, na Facebooku, mislim da je Facebook onako najpopularnija društvena mreža, gdje ljudi i kad traže nešto i kad traže nekoga i kad imaju neku potrebu zakupiti nešto, jel, pronaći osobu ili nekakvu uslugu, da će tu da će prvo potražiti. Oglašavali smo i na Njuškalu, primjerice, printali smo letke, ali prvenstveno na Facebooku. Znači, roditelji žele vidjeti taj trenutak, žele vidjeti prizor, žele vidjeti dječji osmijeh, ne žele vidjeti, znači, knjigu, bilježnicu i tako dalje, nego žele vidjeti ono što je stvarno, jel, onaj trenutak s kojim se oni mogu poistovjetiti. Tako da, evo, kažem, to stalno objavljujemo, stalno osvježavamo i trudimo se im predočiti ono što mi radimo i kako mi to sve skupa vidimo. Vi ste novi poduzetnik, odnosno poduzetnica. Temeljem dosadašnjeg iskustva, što je najvažnije zapravo u poduzetništvu? Je li to marketing, je li to odnos prema klijentu, je li to kvaliteta usluge ili jednostavno kreativnost, inovativnost? Pa mislim da je to kombinacija svega navedenog, jel? Budući da sam najviše kreativni tip, a ekonomski dio mi je malo slabiji, jel? Budući da nisam nikad bila u tome, tu ću se još morati uvježbavati s vremenom i učiti se onako pomalo i na greškama i na nekakvim mogućnostima koje su ili prilikama koje su propuštene, jel? Ali što se tiče kreativnosti, prvenstveno pristup djeci i roditeljima. Mislim da je svakom roditelju njegovo dijete najbitnije i da su tu najosjetljiviji. Ako vide da je pruženo ne samo znači doručak, ručak, večera, napisana zadaća, nego i da dobiju nekakvu povratnu informaciju, da je dijete danas nešto izgovorilo, da je nešto nacrtalo, da je pokazalo, naučilo nešto novo, pa da onda prenesu, da je kod kuće prenijelo tu naviku, primjerice pospremanje igračaka koje kod kuće ne rade, a kod nas rade, zato što su usvojili tu rutinu, pranje ruku i tako dalje, bude im jako drago. Tako da treba njegovati znači taj individualni pristup, gdje će roditelj prepoznat da je dijete dijete, imenom i prezimenom, osobom, jel, i svim svojim osobinama, ne samo broj koji nama donosi nekakav prihod. Jel? A što vam najteže pada kao novopečenoj poduzetnici? Najteže? Da, što vas najviše opterećuje? Pa primjerice, mi još uvijek nemamo status ustanove, znači nismo vrtić, tako da nismo ustanova znači za obrazovanje djece vrtićkog uzrasta, odnosno predškolske dobi. Nemamo status udruge. Mi smo znači jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću, produženi boravak. Tako da kad smo išli i pokušali kod... Je li problem u pukoj kategorizaciji? Pa jeste, problem je to zato što ako bi išli s tim, znači da se prepozna ta ideja kao korisna, prvenstveno u ovom gradu, kao nešto novo i korisno roditeljima i djeci, naišli bi na to da nas se ne može svrstati u ništa i ne može nas se ničim... pomoći nam, s obzirom da smo tek u početku i da nam je pomoć s bilo kakve strane, mislim pomoć u smislu da nam netko donese 3 kolaž papira ili da nam, ne znam, donese bilo što, jel? Ne možemo naići na to zato što jednostavno ne može nas se svrstati nigdje i na osnovu toga ne možemo dobiti nikakav dodatni poticaj, bilo kakav vjetar u leđa, jel? Nemamo dvorište, što nam je velik problem. Iako je zgrada je prostor jako lijep, jako je velik, skoro 200 kvadrata prostora imamo, koji je stvarno prilagođen potrebama i školske i predškolske djece. Iza nas se nalazi prekrasno dvorište, međutim drugi vlasnik je u pitanju i tu ne možemo doći do zelenila, zraka i svega što bi nam bilo jako dobro, jel, što djeci definitivno treba u danu. Gdje bi mogli kvalitetno provesti vrijeme. Što priželjkujete od 2020? Što priželjkujem? Priprema li nam ikad nekakva iznenađenja u idućoj godini? Pa ovako, u sljedećoj godini ćemo pokušati se otvoriti prema drugima, znači možda izaći iz grada, pokušati uspostaviti kontakte s drugim ustanovama sličnog tipa, razmijeniti neka iskustva, možda ponuditi neku novu uslugu za koju mi nismo za koju do sad nismo imali nekakve ideja. Mislim da razmjena iskustava može dovesti do nekakvih novih usluga i da Može se više uključiti u ove društvene gradske procese. Tako je, da. Prošle godine smo, odnosno ove godine, pardon, još malo bolje ova, za 2019. ističe, obilježili smo rimske dane, znači Vinkovačke jesen, isto tako smo imali radionice. Navela sam već suradnju, znači sa 4. osnovnom školom, kolegicom Mirelom Mišegović, koja je gostovala tu, došla, dovela je svoj cijeli razred. Suradnju s Crvenim križom, sa gradskom knjižnicom također, tamo smo isto otišli, odnosno ugostili smo ih, došli su kod nas u posjetu da vide kako izgleda prostor, kako funkcioniramo, da upoznaju djecu i naš način rada. Povezati se s ljudima, znači sličnim ustanovama, razmijeniti iskustva i pokušati doprijeti do što većeg broja ljudi. Da to prepoznaju kao nekako opće dobro, jel? I nešto što definitivno ima budućnosti i da bude djece, bit će i potrebe za ovakvog, znači boravkom, odnosno za poslom ovakvog tipa. Ja. Gospođo Bušnja, želim vam puno osobnog i poslovnog uspjeha u idućoj godini. Hvala vam također. I hvala vam na sudjelovanju u poduzetničkom impulsu Internet Radio Srijem. Hvala što ste me pozvali još jednom. Svako dobro. Hvala vama što nam slušatelji na pozornosti. Emisiju uredio i vodio je Hrvoje Bičanić, tonski obradio Robert Pavelić. Ugodan nastavak dana. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.